Reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 3 marca, Mirosław. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. Jedna osoba nie żyje, tysiące nie mają prądu. To bilans wichur, jakie wczoraj przyszły nad Polską. Były gangster przed poznańskim sądem. Massa zeznawał w procesie w sprawie porwania i zabójstwa Jarosława Ziętary. Zagraniczni studenci wykształceni na uczelniach w USA szybciej dostaną amerykańskie wizy pracownicze. Są pierwsze decyzje kongresu w tej sprawie. Na początek Polska po nocnych wichurach. W wyniku silnego wiatru zginęła jedna osoba, 7 zostało rannych. Strażacy interweniowali podczas ostatniej doby prawie 1850 razy. Najczęściej w województwach dolnośląskim, mazowieckim i łódzkim. Usuwali tysiące połamanych drzew, zabezpieczali też uszkodzone dachy budynków, informuje rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak. W całej Polsce silna wichura uszkodziła lub zerwała dachy na ponad 320 budynkach, w tym 225 budynkach mieszkalnych. Około 3000 gospodarstw nadal nie ma prądu. Były gangster Jarosław S., pseudonim Massa, zeznawał w procesie o porwanie i zabójstwo dziennikarza Jarosława Ziętary. Przed sądem w Poznaniu odpowiadał na pytania o jego związki z oskarżonym w tej sprawie byłym senatorem Aleksandrem Gawronikiem. Jarosław S. od kilkunastu lat ma status świadka koronnego. Massa niegdyś przyczynił się do rozbicia mafii pruszkowskiej. W latach 90. miał spotykać się z Aleksandrem Gawronikiem. Teraz miał potwierdzić, czy słyszał wtedy od niego o uciszaniu dziennikarzy. W 99 roku, a jakiś... Prokurator pytała Masę, co wie o zabójstwie Jarosława Ziętary. Były gangster odpowiadał, że jego wiedza na ten temat jest szczątkowa. Jak to określił, były to informacje grupowe, czyli takie, o których mówiło się wśród członków mafii. W pewnym momencie Jarosław S. zaczął odpowiadać w sposób coraz bardziej arogancki, a nawet upominał pytającą go mecenas. Następne posiedzenie sądu w sprawie o zabójstwo poznańskiego dziennikarza za miesiąc. Jacek Kosiak, Radio Merkury. Kościół w Polsce modli się dziś za ofiary księży pedofilów. To odpowiedź na apel papieża Franciszka. Kościelne przepisy postępowania w przypadkach wykorzystywania seksualnego nieletnich, których dopuścili się duchowni, są bardziej rygorystyczne od świeckich, tłumaczy rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. W Kościele katolickim jest zero tolerancji dla pedofilii. Przepisy Kościoła katolickiego są bardziej restrykcyjne niż przepisy państwowe. Chociażby w przepisach państwowych niepełnoletni są do 15 roku życia, w Kościele katolickim do 18 roku życia. Potem nie ma przedamnień w Kościele katolickim. Z inicjatywą zorganizowania specjalnego dnia modlitw w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych wystąpiły do papieża ofiary pedofilii z Kanady. Franciszek prawie 2 lata temu wysłał do episkopatów prośbę o przygotowanie takiego nabożeństwa. W Polsce będzie to druga taka modlitwa. Amerykański kongres podjął pierwsze decyzje w sprawie wiz pracowniczych dla obcokrajowców. Kto będzie mógł na nie liczyć w pierwszej kolejności? O tym Jan Pachlowski. Stanom Zjednoczonym zależy przede wszystkim na pozyskiwaniu specjalistów w dziedzinie technologii oraz światowego biznesu. W 2016 roku o amerykańskie wizy pracownicze wystąpiło ponad 250 000 osób. Najwięcej z nich pochodziło z Indii. Rząd USA corocznie wydaje 85 tysięcy takich pozwoleń na pracę. Nowe przepisy wyeliminować mają system loterii na rzecz systemu preferencji. Pierwszeństwo w uzyskiwaniu wiz pracowniczych mają mieć zagraniczni studenci wykształceni na amerykańskich uczelniach. Chodzi przede wszystkim o to, aby nie odchodzili oni do zagranicznych firm. Nowe przepisy mają również faworyzować obywateli USA w rywalizacji z zatrudnieniem nowych pracowników z zagranicy. Projekt nowej ustawy pozytywnie przechodzi przez komisję. Niedługo ma zostać poddany ogólnemu głosowaniu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Świat znają jako wybitnego naukowca i dwukrotną laureatkę Nagrody Nobla. W filmie, który dziś wchodzi na ekrany polskich kin, poznajemy Marię Skłodowską-Curie jako czułą matkę, kochającą żonę i kobietę, która dzięki inteligencji, wiedzy i nieprzeciętnym umiejętnościom zdołała do siebie przekonać zdominowany przez mężczyzn świat nauki. Tak mówi reżyserka filmu, francuska Marie Noël. Ona stała się pomnikiem. Wydaje nam się, że wiemy o niej wszystko. W rzeczywistości nie wiemy, jaka była. Nie chciałam przedstawiać jej jako postaci z brązu, ponieważ bardzo ją lubię i cenię. W tamtych czasach kobieta fizyk to było nie do pomyślenia. Zresztą jej pierwsza Nagroda Nobla była możliwa tylko dlatego, że do pracy włączył się jej mąż, Pierre Curie. Gdyby tylko ona firmowała to swoim nazwiskiem, nie dostałaby tej nagrody. Zależało mi też, żeby pokazać w filmie, jak samodzielna była w swojej pracy, w swoim sposobie myślenia i jaką miała osobowość. Główną rolę w filmie zatytułowanym Maria Skłodowska-Curie zagrała Karolina Gruszka. Występują także Daniel Orbrychski, Jan Frycz i Piotr Głowacki. To był serwis Trójki. Jak państwo myślą, O czym będzie opowiadał Krzysztof Łaniewski? O sporcie. Tak. Brawo. Sam sobie odpowiedziałem. Nie Kamil Stoch, nie Maciej Kot, lecz Piotr Żyła skoczył po medal na Mistrzostwach Świata w Lahti. Doprecyzujmy, po medal brązowy. Żyła po pierwszej serii konkursu na dużym obiekcie w Lahti był dopiero szósty, ale w serii finałowej zaliczył najdłuższy skok w całych zawodach. Wylądował na 131 metrze i awansował na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej. Po konkursie dziennikarze namawiali go, żeby porównał sukcesy w turnieju czterech skoczni, w którym zajął drugie miejsce z tym z Lahti. Na turnieju tak nie było takie niespodziewane, tam mi się wydaje, że się spodziewałem tego, a tu było tak, nie liczyłem, nie myślałem, że w ogóle kiedykolwiek medal jakiś zdobędę. Skoncentrowałem się u góry i w sumie, no i fajnie. Jak wypadli pozostali Polacy? Kot był szósty, Stoch dopiero siódmy, Dawid Kubacki na miejscu ósmym. Zwyciężył, tak jak na skoczni średniej, Stefan Kraft, drugi był Andreas Wellinger. Za nami konkursy indywidualne w skokach, za nami też bieg sztafetowy pań na dystansie 4x5 km z udziałem Polek. Justyna Kowalczyk, Ewelina Marcisz, Kornelia Kubińska i Martyna Galewicz zajęły ósme miejsce. Wygrały Norweżki przed Szwedkami i Finkami. A propos Norweżek, Marit Bjergen, która biegła na ostatniej zmianie, wywalczyła swój 17 złoty medal na Mistrzostwach Świata. Nie o medale, o punkty do rankingu ATP walczą tenisiści we Wrocław Open, to Challenger, więc jakoś specjalnie dużo nie ma ich do zdobycia. Na pewno niewiele dopisze sobie Jerzy Janowicz. Odpadł już w drugiej rundzie po porażce w dwóch setach z wracającym do formy po kontuzji Jurgenem Melcerem. Wygrał za to Michał Przysiężny ze Słowakiem Lukaszem Lacko. Pozostajemy na Śląsku, tyle że Dolny zamieniamy na Górny i śpieszymy poinformować, że Radosław Latal nie jest już trenerem piłkarzy Piasta Gliwice. Nowym szkoleniowcem, jak podaje Przegląd Sportowy, będzie Dariusz Wdowczyk i szybko musi ugasić pożar. Piastunki przegrały 5 ostatnich meczów i zameldowały się właśnie w strefie spadkowej. A my się zaraz zameldujemy na Polanie Jakuszyckiej. Bieg Piastów w Trójce. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Dziś początek Biegu Piastów. Za niecałe dwie godziny rozpocznie się rywalizacja na 30 km stylem dowolnym. W południe kolejny bieg na 9 km stylem klasycznym. Na starcie pojawią się zawodnicy z niemal 30 krajów, a już wczoraj na trasach można było spotkać pierwszych uczestników. Wielu z nich startuje nie po raz pierwszy. Próbujemy się przygotować na te warunki, które są. To jest super. Rotrak rano jechał, jest bardzo fajnie, jak nie wiem. Przyjeżdżamy co roku, nie opuszczamy. Już jestem czwarty raz w tym sezonie w Jakuszycach. No i troszkę sobie trenuję. Całą rodziną startujemy od biegu przedszkolaka poprzez biegi rodzinne, nocne, a skończywszy na 50 czy tam 30 stylem dowolnym. Syn jest od 3 lat mistrzem Polski w biegu przedszkolaka. Przyjeżdżamy na cały festiwal biegowy. Ja ciągnę syna też na dłuższe trasy 3-letniego w przyczepce. Byle się ta przyczepka nie urwała. Powodzenia na trasie dla wszystkich biegnących ojców. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. W całym kraju przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane jedynie nad morzem, początkowo na wschodzie oraz w centrum pochmurno i deszczowo. Lokalnie możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna Suwałki plus 4, Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Warszawa, Zakopane 6, Bydgoszcz, Łódź, Lublin 7, Koszalin, Kielce, Rzeszów 8, Poznań 9, Szczecin, Katowice, Kraków 10, we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto? Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites.

Jest w Sejmie projekt obywatelski. Właściwie to Solidarność bardzo mocno zaangażowała się w zbieranie podpisów pod tym obywatelskim projektem zakazującym handlu w niedzielę. A jakie będzie stanowisko rządu i kiedy? Stanowisko rządu będzie w najbliższym czasie. To znaczy? To znaczy trafi na Komitet Stały Rady Ministrów. I kiedy? Kiedy to należało zapytać dokładnie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, bo to ministerstwo przygotowuje projekt stanowiska rządu, ale myślę, że w ciągu... Tak, wiem, że przygotowują i prawdopodobnie będzie rozpatrywany albo w najbliższy czwartek, albo za tydzień. A to prawda, że rząd stanie w pół drogi pomiędzy oczekiwaniami związkowców Solidarności, a opiniami pracodawców, handlowców? Czy może nie tyle w pół drogi, co nie wszystkie rozwiązania, które proponuje Solidarność, są tak do zaakceptowania wprost. Między innymi wysokie kary, szczególnie te kary pozbawienia wolności. W przypadku akurat zakazu handlu w niedzielę to nie są stosowne. To są raczej działania ekonomiczne, więc trudno przenosić tutaj formę karną tego typu. Być może też będziemy chcieli wprowadzać to w jakikolwiek stopniowy sposób. Czyli takie wprowadzenie kroczące. Czy kroczące, ale nie chciałbym tutaj wyręczać ministra rodziny. Na pewno będziemy pracować nad tym projektem dalej. A jakie jest pana zdanie? Powinien być handel w niedzielę, czy nie? Moje osobiste zdanie, ja już wyrażałem wielokrotnie, że nie. Ale jest... ludzie się zmieniają, może pan zmienił, to proszę wyrazić. Nie, handel w niedzielę nie jest konieczny, naprawdę. Natomiast powinna być możliwość handlu w tych miejscach, które wynikają z usług, z kultury, z dóbr takich, które są konieczne. Natomiast w momencie, kiedy jest to handel na dużą skalę niekonieczny, to nie powinien być. Tu przede wszystkim musimy brać pod uwagę też niekonieczną pracę, bo to jest główny motyw. Pracodawcy też mówią o tym, że będą zwolnienia, że centra handlowe, które będą otwierane tylko po to, żeby ludzie mogli przyjść do kina i do restauracji, będą miały mniejsze obroty, mogą upaść, to będzie zupełnie inna sytuacja. Ja to zawsze tak mówili, mówić będą, ja akurat o to się nie obawiam. Ja wielokrotnie mówiłem o takim przykładzie, kiedy kilka lat temu Święto Trzech Króli wypadło w niedzielę, a wtedy był akurat wprowadzona ustawa o zakazie handlów. Niektóre święta, między innymi w Trzech Króli, okazało się, że obroty w piątek i sobotę poprzedzające to święto były większe niż rok temu przez 3 dni łącznie z niedzielą, a więc te wszystkie mówienia o tym, że spadną obroty, że będą zwolnienia, na pewno się nie potwierdzą, natomiast wszyscy chcą przede wszystkim duże sieci handlowe chcą sprzedawać jak najwięcej, ale właśnie to, co w niedzielę w dużych sieciach handlowych może być zamknięte, to może właśnie skorzystają mali sklepikarze, którzy nie będą mieli zakazu, bo nie zatrudniają pracowników, to jest ich własny sklep. A czy rząd, panie ministrze, przygotowuje nową wersję podatku handlowego, czy czeka na decyzję ostateczną Komisji Europejskiej, mając nadzieję, że będzie ona jednak dla nas niekorzystna? Czy w tej chwili nie trwają żadne prace nad nową wersją podatku handlowego, dlatego że ta ostatecznie wypracowana, która została uchwalona przez parlament, była skonsultowana z przedstawicielami handlu. Mogę nawet powiedzieć, że wspierana ta wersja podatku handlowego przez przedstawicieli handlowców, więc trudno pracować teraz nad inną. Będziemy zdeterminowani, aby bronić tej wersji, która została uchwalona przed Trybunałem. A jeśli się nie uda obronić, to wtedy rząd sprawy, mówiąc kolokwialnie, odpuści? Nie wiem, co wtedy zrobimy. Jak będziemy mieli ten problem, to go będziemy wtedy rozwiązywać. Trudno rozwiązywać problemów, których jeszcze nie ma. No ale na horyzoncie może się pojawić. Może się pojawić, ale... Faktycznie myśleć. Tak, ale jak będziemy już mówili, że mamy inne rozwiązania, no to tracimy trochę szansę na wygranie tej sprawy. Komisja wtedy powie, mają inne rozwiązania, to można zakwestionować. Nie wiem, czy tak powie, ale my jesteśmy przekonani, z taką determinacją pokazujemy, że jest to dobra wersja podatku handlowego, ta, która została uchwalona. Panie ministrze, czy to prawda, że idea jednolitego podatku, która została pogrzebana w grudniu ubiegłego roku, teraz będzie, czy jest wskrzeszana w postaci podatku uproszczonego? Różne prace trwają, tak jak mówiłem w listopadzie chyba to nawet było, że zostały zawieszone prace nad tym jednolitym podatkiem, tym, który został opracowany. Pewnie były różne motywacje, było różnych wiele zmian, natomiast on miał sporo rozwiązań dobrych i na pewno do tych dobrych rozwiązań będzie trzeba powrócić. Między innymi bardzo istotne obniżenie obciążeń dla prowadzących działalność gospodarczą, tych właśnie niewielkich przedsiębiorców, bo w tej chwili te 1200 zł dla nich jest to bardzo duże obciążenie. To jest nadal... Ale pan nie pracuje w zespole wskrzeszającym, nie, że tak powiem. Ja przekazałem cały materiał, który opracowaliśmy, który opracował mój zespół i prawdopodobnie z tego materiału wiele będzie do wykorzystania, ale pamiętajmy, za podatki odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów. Ja zrobiłem to, co do mnie należało, czyli pokazałem, jak można połączyć obciążenia na ZUS, różnego rodzaju składki i również podatkowe, stąd jak gdyby powiązane Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Finansów. Ten materiał jest gotowy. Mam nadzieję, że będzie z niego sporo elementów wykorzystanych. A nawiasem mówiąc, jak się panu układają stosunki z wicepremierem Morawieckim? No bardzo dobrze. Spotykamy się co wtorek rano na przygotowaniu do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Uzgadniamy pewne rzeczy, później te trudniejsze i ważniejsze. Czyli jest, jak to się mówi, chemia między panami? Pani redaktor, chemia to może być między mężczyzną i kobietą, a nie między różnie, panami. Więc ja bym nie nazwał tego tak. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo dobra współpraca i zrozumienie i troska o to, żeby się rozwijała gospodarka, żeby troszczyć się o budżet i te wszystkie sprawy ekonomiczne, które trafiają, czyli te wszystkie ustawy, które niosą za sobą istotne wydatki z budżetu państwa, zawsze są... Zawsze omawiamy wspólnie z premierem Morawieckim po to, żeby nad wydatkami panować, a z drugiej strony, aby dochodów przysparzać jak najwięcej. Proszę nie mówić, że to jest sprawa wyłącznie Ministerstwa Rodziny, bo chciałam zapytać o to, czy to już pewne, że będą korekty w programie 500+. Nie, za wcześnie na mówienie o jakichkolwiek korektach, dlatego że tak jak się umawialiśmy, jeszcze decyzje są wydane do września i bodajże właśnie, bo pan mówił 1 kwietnia ubiegłego roku, że przez półtora roku będzie taki monitoring prowadzony. No, tak, i on jest. I... A teraz już pani minister Rafalska mówi, że to już widać, że są te sytuacje, że się kobiety zwalniają i zatrudniają tego samego pracodawcy z niższą pensją, żeby dostać pieniądze na pierwsze dziecko. Różne są obserwacje, ale te obserwacje usystematyzowane będą w kwietniu, czy po kwietniu i dopiero wtedy będą podejmowane decyzje. Oczywiście różne rzeczy można obserwować teraz. Na pewno postulowany program, czy postulat złotówka za złotówkę bardzo mocno się nie sprawdza, jeśli chodzi o na przykład zasiłki rodzinne, więc chyba to... A dlaczego się nie sprawdza? Nie sprawdza się, to jest mnóstwo dokumentacji, ciągłe przeliczanie i tak naprawdę czasami bywa tak, że więcej kosztuje ta obsługa administracyjna niż uzysk z tego programu. Więc... A to znaczy, że państwo od tego odejdą? To znaczy... Jeśli chodzi to zostało wprowadzone, no więc... ja tylko mówię, że w praktyce źle to wygląda. Ja nie chcę nic powiedzieć, czy odziedziemy, czy nie, tylko że postulat między innymi wprowadzenia złotówka za złotówkę w programie 500+, widać, że tutaj by trzeba być ostrożnym, bo w innym rozwiązaniu się nie bardzo sprawdza. No dobrze, ale jakiś sposób na ograniczenie takich sytuacji, o których mówiłam, że kobieta tylko po to zwalnia się z pracy, bo umawia się z pracodawcą, że za chwilę się zatrudni. No to znaczy, to jest w ogóle rozwiązanie innego typu. To są między innymi problemy związane z tym, że na przykład kobieta zachodzi w ciążę i na miesiąc przed zatrudnia się na kilkanaście tysięcy u kogoś znajomego. Też takie przypadki są po to, żeby mieć wysoki zasiłek macierzyński. Wiele jeszcze innych rzeczy tego typu obejść i prób nad tym to trzeba. To są państwo kompleksowo, jeśli, tak, kompleksowo, jeśli rozciągniemy dłużej w czasie, czyli to świadczenie będzie ze średniej, na przykład z 12 miesięcy czy z iluś, wtedy znikną tego typu powody takich chwilowych zwolnień, zatrudnień i tak dalej. To można tak rozwiązać w sposób kompleksowy, a nie tylko na cele programu 500+. Panie ministrze, dlaczego zmiany w ustawie o ochronie przyrody zostały przeprowadzone jako projekt poselski? Chodziło o szybką ścieżkę, bo tak naprawdę, jak wszyscy mówią, projekt projekt został przygotowany w Ministerstwie Środowiska. Taka była decyzja, że minister środowiska dał to posłom. Posłowie to przyjęli i no, chodziło między innymi też pewnie o szybkość, bo tam w tych rozwiązaniach oprócz teraz bardzo mocno, oprócz bardzo mocno dyskutowanych rozwiązań z wycinki drzew, to tam było wiele innych też ważnych i pilnych rozwiązań, więc stąd pewnie ten pośpiech. Natomiast teraz... To znaczy inne ustawy były pilne, bo to był pakiet ustaw, To było też między innymi uproszczenie procedur środowiskowych i tak dalej, więc to są rzeczy ważne. Natomiast w tej chwili no, medialnie nagłośniono wycinkę drzew, chociaż zupełnie niesłusznie, dlatego że ja nie widzę akurat wzmożonej wycinki drzew teraz. No, że pan siedzi w ministerstwie, to pan nie widzi. Nie, nie siedzę w ministerstwie. Jak człowiek jeździ po mieście, to widzi. Jeżdżę po mieście, jeżdżę po terenie. Ja nawet dzisiaj w ubiegłym roku widziałem bardzo dużo wycinanych drzew w majestacie prawa za zgodą wójta czy burmistrza. Więc teraz tylko tej zgody nie trzeba, jeśli chodzi o indywidualne posesje. Natomiast jeśli chodzi o wycinki drzew pod inwestycje, to wręcz te przepisy zostały zaostrzone, bo są opłaty są wysokie. Oczywiście Rada Gminy może je obniżyć, ale no jest to bariera, która wręcz została postawiona mocniejsza. Państwo się zorientowali, mówię o politykach, że to jest tak, że właściciel może ogołocić swoją działkę, ponieważ ma do tego prawo w tej chwili i sprzedać ją pod inwestycje potem. No i właściwie on prawa nie łamie. Czy to będzie naprawione w nowelizacji? Będzie nowelizacja. Ja nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale rzeczywiście są pewne nieszczelności i to będzie naprawione. A ta kwestia, o której mówił prezes Jarosław Kaczyński, ona powinna zostać zbadana, czyli ewentualny, jak rozumiem, nielegalny lobbying, bo sam lobbying nie jest niczym złym. Znaczy, powinna być zbadana, natomiast trzeba sprawdzić, kto ewentualnie mógłby mieć interes w tego typu rozwiązaniach i czy z niego skorzystał, bo to jest niezwykle istotne. A kto mógłby mieć interes? No nie wiem, właśnie. Sprawdzić zawsze warto. Panie ministrze, czy to ale prawda? Się okaże, czy w ogóle było to zasadne. Czy to prawda, że pan rozesłał pakiet ustaw jako szef komitetu stałego, zaznaczając, że ich inicjatorem jest minister środowiska, właśnie między innymi mówię o tej ustawie, i prosił innych ministrów o opinię, czy ustawy te mogą ułatwić proces inwestycyjny? Tak, był taki, bo proces legislacyjny jest procesem wielostopniowym. Pojawia się pomysł jakiś, on jest pomysłem nieformalnym, nie jest jeszcze wpisany do prac legislacyjnych rządu. Panie ministrze, ponieważ mamy mało czasu, czy ta ustawa miała ułatwić proces inwestycyjny? Akurat ta nie, ale tam były między innymi terminy decyzji środowiskowych, co rzeczywiście przy ostatnich latach, gdzie trwały decyzje środowiskowe, były wydawane przez niemalże 2 lata, to bardzo opóźniało procesy inwestycyjne, szczególnie inwestycji liniowych, czyli drogowych, kolejowych czy przesyłu energetycznego. I stąd ważne jest, aby to przebiegało sprawnie. Stąd moje zainteresowanie, czy rzeczywiście te rozwiązania pomogą przyspieszać inwestycje, czy nie. I polecam panu spacer po Warszawie, a nawet przejazd, bo naprawdę wycinka jest. Dziękuję bardzo, minister Henryk Kowalczyk. W ubiegłym roku pewnie też była nie mniejsza. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włącz się teraz. często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Mówi Dominik Strzelec. Jestem w salonie T-Mobile. Właśnie wystartowała smartfoneria dla firm. Co tu się dzieje? Super smartfon Samsung Galaxy S7 za złotówkę na start plus 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Pamiętajcie, takie super oferty tylko w T-Mobile dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30. Krzysztof Żyblewski i skrót. Rząd nie pracuje nad nową wersją podatku handlowego, mówi w Trójce minister Henryk Kowalczyk, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dlatego, że ta ostatecznie wypracowana, która została uchwalona przez parlament, była konsultowana z przedstawicielami handlu, więc trudno pracować teraz nad inną. Będziemy zdeterminowani, aby bronić tej wersji, która została uchwalona przed Trybunałem. W listopadzie parlament uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającej podatek od handlu, do którego zastrzeżenia zgłosiła Komisja Europejska. Bruksela miała wątpliwości, czy przepisy nie są formą niedozwolonej pomocy publicznej. Podkreślała, że progresywne stawki podatku oparte na wielkości przychodów przyznają sklepom o niskich przychodach przewagę nad ich większymi konkurentami. Na razie podatek od handlu jest zawieszony do końca tego roku. Mija 5. rocznica katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Czołowo zderzyły się tam dwa pociągi Brzechwa z Przemyśla do Warszawy i Jan Matejko relacji Warszawa-Kraków. Zginęło 16 osób, a ponad 100 zostało rannych. Śledztwo w sprawie wypadku trwało ponad 2 lata. Prokuratura postawiła zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy i fałszowania dokumentacji dyżurnym ruchu. Jolanta S. skazana została na 2,5 roku więzienia, Andrzej N. na 4 lata. Prokurator złożył apelację od wyroku, bo uznał, że kary są zbyt łagodne. Do 2100 roku Wenecja i miasta położone nad Adriatykiem od Triestu po Ravenę mogą zostać całkowicie zalane, ostrzega Międzynarodowy Zespół Naukowców. Powodem będzie znaczne podniesienie się poziomu Morza Śródziemnego, nawet o 140 centymetrów, co, jak podkreślają badacze, skazałoby wiele nadmorskich miast na zatopienie. Naukowcy twierdzą, że we Włoszech są 33 obszary zagrożone zalaniem do końca tego stulecia. Podkreślają, że to wynik postępujących zmian klimatycznych. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, jedynie nad morzem, początkowo na wschodzie oraz w centrum chmury i deszcz. Lokalnie możliwy deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, południowo-zachodni. Widzę, że Darek się przejął moją wypowiedzią po rozmowie z doktorem Kruszewiczem na temat tego, czy wróbli jest mniej, czy też się pochowały. Proszę bardzo, temperatura w następujących miejscowościach. Wróbel koło Gołodapic 4 stopnie, Wróblówka koło Czarnego Dunajca 5, Wróblik koło Lizbarka Warmińskiego oraz Wróblewo koło Ciechanowa i Nowa Wróblina i Stara Wróblina koło Łukowa 6. Koło Kruszwicy są Wróble i tam 7. Wróblew koło Sieradza, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki koło Krosna, a także Wróblowa koło Jasła 8. Wrubliniec koło Ostrowa Wielkopolskiego 9, a najcieplej będzie we Wrublinie koło Kędzierzyna-Koźla oraz we Wróblowie koło Zielonej Góry 10. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. 49 talii. Smart TV Philips Wi-Fi za 1990. Smart TV Samsung 40 talii za 1549. Laptop Lenovo 4-rdzeniowy procesor AMD za 1399. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Natursept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo w dalszym ciągu się w różnych sprawach odzywają. No i są to też sprawy aktualne i powiedziałbym dość dramatyczne. Pan Piotr napisał taki list. Na ulicy Lipowej, nomen omen, w Pruszkowie, przy stacji WKD jest wycinka drzew pomimo okresu lęgowego ptaków. Jest ekipa wycinająca drzewa oraz radca prawny właściciela. Na miejscu jest policja z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz burmistrz miasta Pruszkowa. No, czyli wszyscy święci się zebrali. Pomimo tego, że wycinka jest nielegalna, prawnik powiedział, że będzie trwała, a on może ponieść konsekwencje. Na miejsce jadą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska z Urzędu Miasta Pruszkowa. Policja nakazała przerwanie wycinki, ale wycinający nic sobie z tego nie robią i tną nadal. Ciekawa dosyć sytuacja. Piosenka dnia. No tak wynika z planu. Niektóre drzewa już jej nie usłyszą. Alexander Savior Mirage. Violet was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a Candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. You've seen a bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved her but we had to let her go. Casino, push me down another rabbit hole. Touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know. And it feels as if she's swallowing me whole. Była piosenka dnia, 20 minut do 9. I cóż za niespodzianka, ale zapowiadana, mówiłem, że przerwa nie będzie trwać w nieskończoność. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Hola. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wypoczęte towarzystwo, uśmiechnięte, wykąpane. Powiem szczerze, proszę pana, tam skąd wróciłem, to pogoda na coś takiego w życiu by sobie nie pozwoliła. Jak jest dzisiaj, jestem zdegustowany i nawet miałem poprosić o azyl turystyczny, bo mi się skończyły pieniądze, ale obsługa nie wykazała zrozumienia dla mojej cennej, jakże mi się wdaje, inicjatywy, bo... No ale już widzę w pana oku radość, taką iskierkę, że jednak domowe pielesze... Tak, że bo syn tu... powiedział, tato, wracamy, nasz pies jest w Polsce, no to jesteśmy. Wyprowadziłem go rano, masakra. Ale z panem Krzyśkiem podróżowaliście? Nie. Nie, pan Krzysiek pracował nad naszym dziełem życia, który, ale o którym później, bo jeszcze nie do końca jest zrobione. To jak będzie zrobione, a co na dzisiaj? No ballada, po prostu sentymentalna ballada. Ma pan pozdrowienia od Ramona Fuego, który pana pamięta, wspomina, słucha wszystkich audycji i już Santo Libre ma nalany i czeka. Gracias. W barze Splash. Jak się dowie, że wspomniałem o nim w polskim radiu, to chyba zatańczy baciatę na blacie. Spadnie z barowego stołka. Oczywiście. Gramy? No więc tak, utwór nosi tytuł, tak jak cel mojej wyprawy, to Tu w San Escobar, taka ballada. No to spróbujemy. Dawno nie grałem, bo mam palce takie trochę rozmoczone. San Escobar, masz co 2 metry bar, bo się tu z cukrowej trzciny fantastyczne pędzi płyny. Tydzień pijesz, nie ma kaca, nikt do domu nie chce wracać. Tu w San Escobar masz co 2 metry bar. Na plakatach wzdłuż ulicy roześmiani politycy, najweselszy kraj na świecie, obiecają co zechcecie, że z pomocą Bożą swych starań dołożą, a każda ich ściemka jak w drinku palemka, więc już razem się śmieją, złączeni nadzieją, miłością i wiarą, oprawca z ofiarą. Yeah, yeah, yeah. Pamięta pan kroki do merengue? Oczywiście. Tu w San Escobar masz co 2 metry bar. Już nie myślisz co tam w biurze, chętnie zostałbyś na dłużej, byleś radę dał wytrzymać egzotyczny klimat, byleś radę dał wytrzymać, taki egzotyczny klimat. Pięknie, panowie, usłyszałem w tej piosence szum fal. Poczułem lekki powiew ciepłego wiaterku. Także się cieszymy. I te palmy kołyszące się. A propos palmy, czy może pan mi jeszcze raz wyrecytować ten kawałek z palemką, bo nie wszystko zrozumiałem. Aha, że ci politycy, że z pomocą Bożą swych starań dołożą, a każda ich ściemka jak w drinku palemka. Gratuluję. Nie był to łatwy i prosty rym. Ściemka, palemka, bardzo ładny. Cieszę się. Widzę, że ten wypoczynek posłużył panu, a brak wypoczynku panu Krzysztofowi posłużył w dodaniu instrumentalnego klimatu wysokiej klasy. No, pan Krzysztof jest zawsze wysoki. Niezawodny. Tak. Dziękuję panu bardzo. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Jeden z nich jest brązowszy. Konkurs, który? You